Hogy miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Ez egy igaz show. Most faktor hangja szól. Miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Kezdődik a show. Most faktor hangja szól. Mindenki pakol. Mindenki arra szól az autók felé. Gyorsan befelé. Lassan esni kezd, és még nincs rajtam a dressz. Az út is hosszú lesz, de már alig várom, mikor hegyen völgyön átsuhan át a kis brigád. Közben én vagy te vagy ő, ki lesz a következő tekerő a parkoló után. Tudni, hogy tréti a nyerő. Mindenkinél legyen kéznél firma adó levő. Egy telefon, egy cím, és érkezik a horda. Az ütemeket hozza hatos soundcheck próba. Még jók vagyunk előtte pár pívóra. Régi ismerősekre pár előtt szívóra. Proszim, pozor, minden megállóba szól. A fel egy kis tófa len a klubba. Itt van Budapest legújabb cucca. Tőlünk hangos az utca. Miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Kezdődjék a show. Tanul hangja szó. Hogy miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Kezdődjék a show. Van itt szó. Elkezdődik a műsor. Már régóta ismerjük egymást, és a múltkor olyan kedvesen köszöntél vissza. Előre tudtam, soha nem lesz vége. Ez egy ágyú bolyó, futam ugyan. Na de uram, ez mindig ugyanolyan. Kevesen vannak a klubban, a színpadon túl sokan. Vetítünk a falra, nagy utazásokról mesélünk. Nem tudunk lejönni róla, nincs semmi esélyünk. De mi lesz velünk, hogy alakul a sorsunk? Tettük fel néha a kérdést, miközben tortuk. Mert mi mindig itt voltunk, vagyunk. Ez biztos, ez különlegesen titkos. A küldetés nem piszkos. Sokkal inkább baráti. Gondolhattok akármit, gyújthattok egy petárdát. Itt áll a parádé, megrázhat az árok. Nem fárasz, miről is van itt szó? Várjuk most a választ. Na, miről is van itt szó? Ki látta, tudja jó. Kezdődjék a show. Most Zsola hangja szól. Miről is van itt szó? Ki látta, tudja jó. Kezdődjék a show. Zsola hangja szól. A hangulat változik pillanatról pillanatra. Próbáljunk csak emlékezni pár villanatra. A kocsiban bőbből, a Frank Sinatra. Melyik az a határ, aki a spanon megszivatta? Hisz még csak ezt eljön a java. Hol van iklava az esti puli után? Mindenkinek eláll a szava. Ilyen egy szobában a földön befed a paraván. Másnap frisse neki ered a kicsi karaván. Fejfájásra kataflán. Van akinek bajjár, akad akinek fehér kalap. Van akinek lajhár. Az állatkertbe, ez nem volt benne a tervbe. A színpadon mikrofon próba, a deciben feltekerve. A pincében lent helyi emberek, ipott kenderek. Csocsózás, csöcsözés, egy sört rendelek. Jobbára minden időt, ennek szentelek. A tesók az ördög karmából sokszor megmentelek. Már tudod, hogy mi volt, de nem tudod, mi lesz. Tovább dolgozunk azért, amit más majd egyszer zsebretesz. Hogy milliómosok leszünk és mindenkinek beintek. Bátran legyintek, nem érdekel, hogy szerintetek. Mi lett volna, ha mit kellett volna, mert maga fajta nem gyer, örül annak, ami van. Most nem kell a szálloda, elég csak a hátsó kis szoba. Itt az Eiffel, az NK-s, a Norba, meg a firma. Az álmom egy picit várat, meg kérdik, mi van nálad. Aztán eljön a dátum, mint a búcsú kurvára utáltam. Telnek a napok, az elején levegőjét kapkodok. Aztán lelassul minden, a végén majd megfulladok. Mert annyit kaptunk, és annyi is veszett el. Uniform is visel, és meglátod frissen. Reggel más lesz minden, és visszanézek szívesen. Hogy milyen volt ezelőtt, még itthon Pesten. Miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Kezdődjék a show. A firma hangja szól. Miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Kezdődjék a show. A firma hangja szól. Miről is van itt szó? Ki látta, tudja jól. Kezdődjék a show. Az Eiffel hangja szól. Miről is van itt szó? Aki látta, tudja jól. Kezdődjék a show. Az Eiffel hangja szól.